i Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Jest 30 października, to poniedziałek, właśnie mija godzina 19. Zapraszamy Państwa na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ebertowski. Zatrzymany przez polskie służby obywatel Norwegii miał powiązania z grupami neonazistowskimi. Na 1,5 roku pozbawienia wolności za oszustwo skazano piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Władze Słowacji zaostrzą ochronę granicy z Węgrami i skierują na nią dodatkowe siły. Minister Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, powiedział, że zatrzymany przez polskie służby obywatel Norwegii, który pod koniec września próbował przedostać się na Ukrainę, miał powiązania z grupami neonazistowskimi. W polskim Radiu 24 Żaryn podkreślił, że mężczyzna, który był notowany przez norweską policję w związku z nielegalnym posiadaniem broni oraz groźbami kierowanymi do osób związanych z administracją państwową, czeka na wydalenie z Polski. To człowiek powiązany ze środowiskami neonazistowskimi, już wcześniej będąc na Ukrainie, zbierał różnego rodzaju materiały czy wyposażenie, które, jak oceniają służby, pochodziło z ciał rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Były to również materiały, które on kolekcjonował, które miały właśnie charakter neonazistowski. Taka osoba nie powinna przebywać na terytorium RP. Ten mężczyzna został zatrzymany, on nie stanowił dla nas zagrożenia. 21 września Norweg próbował dostać się z Polski na Ukrainę, aby wziąć udział w toczącej się tam wojnie. Piosenkarz Michał Wiśniewski został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za oszustwo. Nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Sprawa dotyczy pożyczki ze SKOK Wołomin w wysokości 2 800 000 zł, o którą wnioskując w listopadzie 2006 roku piosenkarz podał nieprawdziwe informacje na temat osiąganych dochodów, znacznie je zawyżając. Sędzia Tomasz Kosiński zwrócił uwagę na wysokość miesięcznej raty. Pierwotnie to było ponad 68 tysięcy złotych, natomiast dochody artysty to było kilka tysięcy złotych miesięcznie. Jak tłumaczył, oskarżony wprowadził w błąd SKOK Wołomin i z góry wiedział, że nie będzie spłacał pożyczki. Oskarżony nie miał zamiaru spłaty tego kredytu, o czym świadczy jego historia kredytowa. Oskarżony de facto spłacił ten kredyt ze środków własnych w bardzo niewielkim zakresie. I to takie spłaty pojawiły się już w roku 2013-2014, czyli w tym okresie, gdy tak zwana afera SKOK-u Wołomin się rozkręciła. Adwokat Michał Orlikowski mówił z kolei, że obrona będzie wnioskować o pisemne uzasadnienie wyroku, które stanowi podstawę do ewentualnej apelacji. Poza bezwzględnym pozbawieniem wolności sąd nałożył na Michała Wiśniewskiego 80 tysięcy złotych grzywny oraz obciążył artystę kosztami postępowania sądowego. Mieszko Pawlak został powołany na szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Od jutra zastąpi na tym stanowisku Marcina Przydacza, który by w wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie prezydent Andrzej Duda odwołał z funkcji doradcy Pawła Sałka, który również z powodzeniem kandydował do Sejmu. To wewnętrzny awans. Tak o nominacji dla Mieszka Pawlaka mówił prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, nowy minister jest w Pałacu Prezydenckim od 2015 roku i sprawdził się w różnych rolach. I Kancelarii Prezydenta, i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podejmuje pan to bardzo ważne zadanie, doskonale wiedząc, czego pan się podejmuje. Prezydent zwrócił się również do odchodzących z Kancelarii przyszłych posłów Marcina Przydacza i Pawła Sałka. Zachęcał ich, by jako parlamentarzyści byli blisko ludzkich spraw. To, jak wielu ludzi przychodzi do biura posła na jego dyżur, jest papierkiem lakmusowym jakości jego działalności, jakim on jest posłem. Zarówno Marcin Przydacz, jak i Paweł Sałek zostali uhonorowani przez prezydenta krzyżami kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Władze Słowacji zaostrzą ochronę granicy z Węgrami i skierują na nią dodatkowe siły. Po spotkaniu z premierem Robertem Ficą zapowiedział to nowy minister spraw wewnętrznych. Akcja przeciwko nielegalnej migracji rozpocznie się dziś wieczorem na całej długości tzw. zielonej granicy z Węgrami. Minister Matusz Szutaj-Esztok powiedział, że oprócz policjantów wezmą w niej udział żołnierze. Na granicę zostanie skierowany również dodatkowy sprzęt. Na początku października poprzedni rząd wprowadził wyrywkowe kontrole na granicy z Węgrami. Według Roberta Ficy ówczesne władze zlekceważyły problem nielegalnej migracji i nie zabezpieczyły granicy w odpowiednim stopniu. Nowy premier powiedział, że obecnie stanie dodatkowe zagrożenia powoduje sytuacja w Izraelu. Jak poinformował szef rządu, od początku roku na terytorium Słowacji znalazło się 46 tysięcy nielegalnych migrantów. Słowacja jest na szlaku, którym migranci z Bliskiego Wschodu próbują się dostać do Europy Zachodniej. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Robert Grzędowski. W Katowicach zakończył się przed chwilą ostatni mecz trzeciej kolejki siatkarskiej Plus Ligi. Miejscowy GKS grał ze Ślepskiem Malow Suwałki. Wygrali goście 3-0. A to oznacza, że Gieksa zanotowała trzecią porażkę w sezonie, 3-0 i pozostanie na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Wieczorem grać będą siatkarki z Tauron Ligi. Dokładnie o 20:30 grupa Azoty Chemik Police podejmie PGE Rysice Rzeszów. A wieczór później przyniesie tenisowe emocje związane z meczem Igi Świątek. Polka zmierzy się z Czeszką Marketą Wondrousową w swoim pierwszym spotkaniu grupowym turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun. Początek meczu dokładnie o 23:00 czasu polskiego. Oprócz Wondrousowej, Iga Świątek zmierzy się w fazie grupowej także z Amerykanką Coco Gauff i Tunezyjką Ons Jabeur. Najlepsza polska tenisistka zacznie finałowy turniej sezonu jako wiceliderka rankingu WTA. W najnowszym opublikowanym dziś notowaniu traci 630 punktów do prowadzącej Aryny Sabalienki. W czołowej setce zestawienia są także 24. Magda Linet i 63. Magdalena Fręch. W męskim rankingu ATP w najlepszej setce jest tylko jeden Polak, to Hubert Hurkacz, zajmuje miejsce 11. W jego przypadku uważniej przyglądamy się jednak liście ATP Race. Ta jest podstawą kwalifikacji do turnieju ATP Finals. Hurkacz w tym przypadku jest 10. i ma jeszcze szansę na wskoczenie do czołowej 8. A skoro o rankingach i miejscach mowa, to dziś wieczorem odbędzie się gala Złotej Piłki, najważniejszej indywidualnej nagrody w świecie piłki nożnej. Faworytem mistrz świata Argentyńczyk Leo Messi. Zwycięzcę poznamy nieco później. Na razie organizatorzy rozpoczęli publikowanie listy w mediach społecznościowych od 30 miejsca w stronę czołówki. Wiemy już na przykład, że zeszłoroczny zwycięzca Francuz Karim Benzema w tym roku zajął miejsce 16. Wiemy też, że Robert Lewandowski będzie na pewno w czołowej 12, bo jego nazwisko na dalszych pozycjach na razie się nie pojawiło. W nocy czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże na zachodzie, w centrum i na północy będzie padał przelotny deszcz. W nocy od 7 na północnym wschodzie, przez 11 w centrum, do 14 na południu, czyli ta noc raczej z tych ciepłych. Jutro zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz, zwłaszcza na zachodzie i na północnym zachodzie. Jeśli chodzi o temperatury, to będzie całkiem przyjemny wtorek, od 11 na Pomorzu, około 15 w centrum, do 17 na południu i południowym wschodzie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Prawie 8 minut po godzinie 19, więc ruszamy w drugą godzinę po drodze z Trójką. Zapraszamy Państwa, jeśli jedziemy w tą samą stronę, a Państwo widzą jakieś utrudnienia dla zmotoryzowanych, które warto przekazać innym, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

wstydy, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Mam supermoce, choć warto pamiętać, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Przed chwileczką ktoś powiedział na antenie, że wychodzić z psem, no ale jak ktoś nie ma psa, to trudno. Ja chciałam zaproponować, tyle piesków w schroniskach czeka na spacer i można połączyć świetnie właśnie wypoczynek w lesie, czy spacer z takim pieskiem, który tylko na to czeka i naprawdę nie trzeba mieć wcale własnego pieska. A mówimy o tym dziś dlatego, że opowiedziałem o badaniach, które no jasno pokazują, choć chyba wszyscy to wiemy, ale w końcu zostało to naukowo potwierdzone, siedzący tryb życia, jedna z głównych przyczyn złego stanu zdrowia na całym świecie, ale pewnego rodzaju remedium na to jest umiarkowana aktywność, no na przykład sprzątanie, jak na przykład mycie okien, więc dziś pytam Państwa o umiarkowane aktywności, nie będące aktywnościami sportowymi, które by się przydały. Moi dziadkowie mieszkali na czwartym piętrze i nie było windy. Jak tak kilka razy dziennie trzeba było wejść i zejść na czwarte piętro, to się nazbierało kilometrów. No, doskonale pana rozumiem. Mieszkam na trzecim. Zdarza mi się na drugim zakładać obóz, zanim zaatakuje trzecie piętro. 2-2 i 7 trójek. Umiarkowane aktywności, które nie są sportowe, a które ruszą nas z kanapy. To make it right. Program Trzeci Polskiego Radia.

Właśnie minęła 19.30, czyli czas sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Nowrowski. Rozpocznę od wstrząsającej informacji, jaką otrzymałem od naszego słuchacza. Rzecz dotyczy sytuacji na autostradzie A2. Odcinek Mińsk-Mazowiecki-Warszawa. Proszę sobie wyobrazić, przed węzłem Halinów auto osobowe ciągnące przyczepkę zgubiło ładunek. Kierowca odczepił kilkaset metrów przed węzłem Halinów przyczepę od samochodu i zaczął się cofać, aby pozbierać elementy najprawdopodobniej steropianu, które wypadły mu z tej przyczepki. Wszystkich podróżujących jezdnią autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Warszawą przed węzłem Halinów proszę o szczególną ostrożność i szczególną uwagę. S2, więc południowa obwodnica stolicy, odcinek węzeł Puławska, węzeł Lotnisko, 469 km. Zdarzenie dwóch aut osobowych, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Krajowa 2, odcinek Siedlce, Międzyrzec Podlaski, miejscowość Zdany, 581 km. Po zdarzeniu dwóch aut dostawczych i dwóch ciężarówek, ruch dla obu kierunków jest możliwy, choć tylko jednym pasem. S3, odcinek węzeł Świebodzin, południe, węzeł Sulechów, w Rosinie na 165 km. Po zdarzeniu trzech aut osobowych i ciężarówki zablokowana została jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Autostrada A4, odcinek węzeł Ruda Śląska, węzeł Chorzów na 329 km, który wypada w Rudzie Śląskiej. Zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. S5, odcinek węzeł Gniezno Północ, węzeł Mieleszyn w Łabiszynku na 8 km. Auto dostawcze wjechało do rowu. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Bydgoszczy. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie i oczywiście od Państwa oczekujemy kolejnych informacji, jeśli na drodze coś jest takiego, co warto przekazać innym kierowcom. 2, 2 i 7 trójek. A dziś rozmawiamy o umiarkowanej choćby aktywności, która skutecznie ruszy nas z kanapy i spowoduje, że będziemy po prostu dłużej żyć i będziemy żyć w zdrowiu. Jakie to aktywności umiarkowane, nie będące sportowymi, mogliby Państwo polecić? 2, 2 i 7 trójek. Można przejść się do garażu i pomajsterkować, na przykład naprawić rower. I never thought I'd change my opinion again, but you moved me in a way that I've never known. But you moved me in a way that I've never known. Straight away you just moved into position again. You abused me in a way that I've never known. You abused me in a way that I've never known. Take me over when the madness stops. Then you will be alone. and I accused you in a way that you never know. But you heard. Program Trzeci Polskiego Radia. To życie jest i nie ma nic innego. Tylko snem. Nie wiadomo. świecie cudem jest i nie ma nic innego. No właśnie, a teraz chodzi o to, żeby sobie to życie wydłużyć, a na pewno trochę urozmaicić, no bo badania nie pozostawiają wątpliwości. Siedzący tryb życia jest jednym z głównych, jest jedną z głównych przyczyn naszego złego stanu zdrowia, więc lekarze i specjaliści sugerują, że już nawet umiarkowana aktywność to bardzo dobry pomysł na to, żeby poprawić sobie właśnie komfort naszego życia. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Jakie umiarkowane aktywności państwo polecają? Które niekoniecznie muszą być aktywnościami sportowymi. Nie ma czegoś takiego jak leniuchowanie na kanapie. Nie mam problemu z zerwaniem przysłowiowego tyłka, ponieważ jestem wędkarzem, jestem grzybiarzem i w momencie, kiedy zaczyna się sezon wędkarski, czyli od maja do końca października, wędkuję, później z końcem października do końca listopada zbieram grzyby. A poza tym w wolnych chwilach zawsze coś się w domu znajdzie do roboty, zwłaszcza przy samochodzie, przy którym bardzo lubię majsterkować. Także dla mnie kanapa jest tylko i wyłącznie do odpoczynku, czyli do spania. A mówiłem, że nie każdy bohater musi nosić pelerynę. Thank you. aktywność jest taka. Gram 3 razy tygodniowo na perkusji, po 4 godziny dziennie i chyba nie trzeba więcej. Właśnie wracam z próby. Pograłem muzyki jazzowej 3 godziny i wracam do domu. A, czyli rozumiem, rączki i nóżki popracowały. Dzisiaj wspólnie szukamy umiarkowanej aktywności, która niekoniecznie będzie aktywnością sportową, która ruszy nas z kanapy. Gdzieś słyszałem, że czas spędzony w dresie to tak naprawdę czas treningu, więc można byłoby się tego przyczepić. No, przyczepić? Tego się należy trzymać. Za 13 minut godzina 20 w Trójce teraz proponujemy naszą powieść. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Chodźmy prędzej, zawołał Franklin, pędząc po schodach. Zobaczy go pan na własne oczy i sam osądzi. Na płaskim dachu domu stał na trójnogu potężny teleskop. Franklin przyskoczył do lunety i wydał okrzyk radości. Prędko, doktorze Watsonie, prędko, zanim zniknie nam za wzgórzem. Istotnie mały chłopiec z węzełkiem na ramieniu wchodził powoli na wzgórze. No cóż, mam słuszność. Oczywiście wydaje się, że chłopiec ten spełnia jakieś tajemnicze polecenie. A nawet miejscowy policjant odgadłby, jakie to polecenie. Ale nikt nie dowie się ode mnie ani słówka. Zobowiązuje pana również do tajemnicy ani słówka, rozumie pan? Niech pan będzie spokojny. Co? Pan już odchodzi? O nie, nie puszczę pana. Musi pan wychylić ze mną butelczynę z okazji moich zwycięstw. Oparłem się jego naleganiom i zdołałem też odwieźć go od zamiaru odprowadzenia mnie do domu. Dopóki mógł mnie dostrzec, szedłem gościńcem, potem skręciłem szybko w bok na moczary i podążyłem ku skalistemu pagórkowi, za którym zniknął chłopiec. U moich stóp w kotlince między pagórkami znajdowało się jedno z owych prastarych kamiennych osiedli. Na jednym z domostw dach zachował się prawie w całości, także mogło ono służyć za schronienie. Przekonałem się, że istotnie ruiny te były zamieszkane. W najwyższym napięciu nerwów cisnąłem papierosa, chwyciłem za rewolwer i podszedłszy szybko do wejścia, zajrzałem do środka. Kryjówka była pusta. Wszystko jednak wskazywało na to, że nie byłem na fałszywym tropie. Gdy wzrok mój przywykł do panującego dookoła półmroku, dostrzegłem w kącie kubek i pół butelki wódki. Płaski kamień ustawiony po środku służył za stół. Leżało na nim małe zawiniątko, to samo niewątpliwie, które przez teleskop dostrzegłem na ramieniu chłopca. Po obejrzeniu zawiniątka kładłem je już z powrotem, gdy nagle ujrzałem zapisaną kartkę papieru. Serce zabiło mi gwałtownie. Schwyciłem kartkę i przeczytałem następujące wyrazy, skreślone ołówkiem niewprawną ręką. Doktor Watson pojechał do Coombe Tracey. Przez chwilę stałem z kartką w ręku, zastanawiając się nad znaczeniem tego lakonicznego doniesienia. A więc to mnie... Nie sir Henry'ego śledził ów tajemniczy nieznajomy. Nie robił tego sam, ale przez kogoś zaufanego, może tego wyrostka. I oto był jego meldunek. Od dawna już miałem uczucie, że znajdujemy się w sieci zarzuconej na nas z niezwykłą zręcznością przez jakieś nieznane siły. Jeśli był tu jeden meldunek, mogły się znaleźć i inne. Gdy pomyślałem o ostatnich ulewach i zobaczyłem szerokie szpary między tworzącymi dach kamieniami, zrozumiałem, jak ważny musiał być cel, do którego zmierzał nieznajomy i jak niezachwiane było jego postanowienie osiągnięcia tego celu, skoro mógł wytrwać w tak niegościnnym schronieniu. Czy był to nasz zacięty wróg, czy też nasz anioł stróż? Przysiągłem sobie, że nie opuszczę tej kryjówki, dopóki się tego nie dowiem. Ogarnął mnie nieokreślony lęk przed spotkaniem, które stawało się bliższe z każdą chwilą. Z napiętymi nerwami, lecz niezachwiany w powziętym postanowieniu, siedziałem w ciemnej kryjówce i z gorączkową niecierpliwością czekałem na powrót jej mieszkańca. Wreszcie usłyszałem, że nadchodzi. Cofnąłem się w najciemniejszy kąt i odwiodłem kurek rewolweru w kieszeni, zdecydowany nie zdradzać swej obecności, dopóki nieznajomy się nie pokaże. Kroki na chwilę umilkły, po czym odgłos kroków zaczął się znowu zbliżać i jakiś cień przesłonił wejście do kryjówki. Co za piękny wieczór, kochany Watsonie, odezwał się dobrze mi znany głos. Z pewnością będzie ci przyjemniej na zewnątrz niż w tej norze. Przez chwilę siedziałem z zapartym oddechem jak osłupiały, niedowierzając własnym uszom. Po czym wróciła mi przytomność, a ciężar odpowiedzialności spadł mi z serca. Jeden tylko człowiek na świecie miał taki zimny, przenikliwy, ironiczny głos. Holmes, krzyknąłem. Chodź tutaj, odezwał się, a proszę cię tylko ostrożnie z rewolwerem. Na widok mojej zdumionej twarzy jego szare oczy zabłysły uciechą. Widać było po nim zmęczenie, ale mówił z ożywieniem i cerę miał zdrową. W sportowym ubraniu, w czapce na głowie wyglądał jak zwykły turysta zwiedzający moczary. Za 8 minut będzie godzina 20. To oznacza, że dziś w audycji Po drodze z trójką to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Dziękujemy za wszystkie dobre rady a propos umiarkowanej aktywności niekoniecznie sportowej. Taka właśnie przede mną, czyli wieczorny spacer. Dziękuję. Do usłyszenia. Mówi Tomasz Miara.